Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugünkü konumuz nedir? Şimdi onu alalım senden. Şöyle biraz Türkiye için benzeri dönelim. Yani dünyada ilginç konular konuşuyoruz sık sık zaten ama yani bir şey dikkatimi çekti yine bu hafta. Özellikle futbolda belki sahanın daha çok önüne geçen bir konu bu. Yani yeni bir durum değil aslında. Belki yani 20-30 yıldır bildiğimiz bu durum. Özellikle televizyonların hakim konuma gelmesiyle bence belirgin olan bir durum bu. Futbolda saha içindeki kahramanlardan, asıl konuşulması gerekenlerden çok kimleri konuşuyoruz? Biz saha dışındaki kravatlıları. Yani bir takım orta yaşlı adamlar ekranlara çıkıyorlar. Aslında pek de anlamadıkları çok aşikar olan futbolda atıp tutuyorlar. İşte seyircileri tahrik ediyorlar, kendi taraftarlarını. Kışkırtıyorlar diyeyim. Daha doğrusu. İşte birilerini tehdit ediyorlar. Böyle parmaklar sallanıyor. İşte şunu yaparız, bunu yaparız. Taraftarı sokağa dökeriz. İşte şu kadar milyon taraftarımız var. Yani bu bitmeyen mevzu zaten. İşte bu aralarında konuşuyorlar. Yani tabii erkek bir kitle bu. Erkek bir grup bu. Yani kadını da pek görmüyoruz. O yüzden kravatlılar diyorum. Ve hani orta yaşlı bir genelde grup oluyor bu. İşte diyelim ki hani 40 ile 60 yaş arası genelde. Evet, laciler diyebiliriz aslında. Laciler. Evet, yani işte bu hafta örneğini gördük. Yani. Mesela kravat takmıyorlar çünkü ceket takımları evet. Var ama kravatsız böyle yarı spor. Evet, kravat yok oldu biraz evet değil mi? Öyle bir şey oldu. Bir yakalar açıldı falan. Evet. Bir son dönemin eğilimi de o. Ya bu hafta da mesela işte üç Türk takımının Avrupa maçları vardı değil mi? Onların daha çok konuşulması lazım. Konuşuluyor elbette ama bir takımdan bir yandan da böyle bir takım görüşmeler işte federasyondan açıklamalar, hakemler. Yani gelecek hafta yine olacak mesela. Şimdi geçen hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası oldu böyle. İşte Fenerbahçe yöneticileri sürekli açıklamalar maç sonu, havalimanına adam toplamalar, bir sabaha karşı açıklamalar orada, megafonlar falan. Şimdi pazartesi üzerine federasyon tabii kulüpler birliği toplandı. Federasyonda bir teyakkuz durumu. Bakın şimdi pazartesi Beşiktaş Galatasaray maçı var. O maçı bir takım kazanırsa, takımlardan biri kazanırsa mağlup takımın bakın yöneticilere çıkıp söylenecekler. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte şu kadar taraftarımız var bizi. Hakem falan. Böyle bir şey olacak ama yani aslında görüyoruz ki yani sağ içiyle pek alakası olmayan tipler bunlar. Yani eskiden de vardı aslında. Yani ben çocukken de vardı. Ama şöyle bir durum da vardı. Mesela hatırlıyorum gerçekten. Hani kulüp başkanları çok da konuşan tipler değillerdi. Mesela Beşiktaş'ta Süleyman Seba vardı. Çok ender çıkıp konuşurdu. Bilinirdi yani. O ağırlığı bilinen birisiyiz elbette. 16 yılda başkanlık yaptı. Ama Seba böyle zırt pırt konuşan birisi değildi. Yani yılda iki kere falan. Galatasaray başkanları da öyleydi mesela uzun süre. Yani bilinir Galatasaray başkanı, Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı ama pek sık konuşmaz. Onun alt kademesinde diğer yönetim kurulu üyelerinden gevezeler olurdu mutlaka. Yani o patavatsızlığı onlar yapardı. Olurdu bir iki kişi, üç kişi. Ama herkesi bilmezdik. Tabii daha çok basın dönemiydi o işte. Gazeteler vardı. Özel televizyonlar çıktıktan sonra demeyelim, hakim olduktan sonra işte o da bir 10 yıl falan aldı aşağı yukarı yani 90'dan 2000'e kadar. İşte 90'ların sonundan sonra şey modası başladı. Maç çıkışı bu artık kravatlar mı, ceketler mi diyeyim. Onlara mikrofon uzatma modası ve yönetim kurulu üyeleri işte stat çıkışı o kapıda bir de böyle öfkeli demesler, tehditler, işte ona buna veriştirmeler yani böyle bir alışkanlık oldu. Bir aşağı yukarı işte 20-25 yılı vardır. Yani dediğim gibi tabii erkek bir grup bu. İşte arkadaşlarıyla futbol izlemeyi sever. işte maçlara gider, belki işte sezonluk bileti vardır, kombinesi vardır. Futbola meraklıyım olarak tanımlar bunu ve işte bir parası da olunca der ki ya yönetim kuruluna girsene, birisi çevresinden ve birden şey olur, kendini önemli biri zanneder, işte maç çıkışları da demeç verir falan. Böyle çok garip bir ortam oldu gerçekten. Halbuki yani asıl konuşulması gerekenler ve bizzat konuşması gerekenler de kimler? Yani sahada oynayanlar için biz bunu izliyoruz, tüm dünya izliyor. Ne yapalım yönetim kurulu üyelerini? Bizi ilgilendirmiyor onlar. Yani bir hani bu işten zaten anlamıyorlar. Hani çok açık, yıllardır hani bu işi yapan kulüplerde yönetici, yönetim kurulu üyesi olanlar. Yani çok azı biliyorlar gerçekten. Ve hani işi gelmeye yarıyorlar. Daha fazla gelen bir grup var. Şundan da kaynaklanıyor. Yok, basın dönemi dediğim dönemde, bu özel televizyonlar yokken özellikle, iş yine biraz üç bir kulüp üzerinden dönüyordu. Biraz da Trabzonspor. Bu kulüplerin kapıları gazetecilere açıktı. Yani sık sık futbolcularla röportaj yapılırdı mesela. Yani mutlaka haftada işte büyük takımların birer oyuncusuyla bir röportaj, bir hikaye, mutlaka bir şey okurdunuz. Antrenmanlara giriş serbestti. Böyle antrenman tesisleri zaten açıktı. Her antrenman izlenirdi. Antrenmanda bir olay olurdu, yazılırdı. Antrenman çıkışı oyuncudan bir demeç alınırdı. O yavaş yavaş bitti. Yani bir onun kırılma noktası herhalde 2000 yılı falandır. Hatta belki 2005. Yavaş yavaş o kapılar kapandı. Ve oyuncularla röportaj yapmayı bırakın, normal haftalık demeç almak bile imkansız hale geldi. Yani biraz aslında tüm dünyadaki eğilim de böyle, Avrupa'daki eğilim. Yani şimdi ne oluyor? Kurumsal bir yapı var. İşte maç öncesi teknik direktör ve bir oyuncu basının karşısına çıkıyorlar. Bir basın toplantısı yapıyorlar. İşte orada üçer soru geliyor. O yani basınla temas. Ama yani böyle hani bir antrenman çıkışı, oyuncuyu bir kenara çekelim. Neydi eskiden? İşte Rıza Beşiktaş kaptanı. Şöyle hadi gel bir 10 soruluk bir şey yapalım. Oyuncu da kabul eder zaten. Daha samimi bir ortam vardı. Şimdi o yok olunca kulüplerin yüzü sanki bu ceketler oldu. Oyuncular konuşmayacağı, onlara bir engel gelince oraya bir sınır kondu. Bütün sanki kamuyla temas şeyse başkan da değil bir tek. Sadece hani diyelim ki başkan temsil ediyor desem. Ya da hani başkanın altındaki bir kişi değil. Hepsi konuşuyorlar, ayrı ayrı konuşuyorlar. Bir takım öfkeli öfkeli laflar. Maço maço, erkek erkek laflar bir de. Yani dediğim gibi çok erkek bir kitle. Ve de başarısızlar üstelik. Yani çok başarısız bir grup bu yöneticiler. Yani bu ceketli, kravatlı kitlenin bu kadar konuşulması, onların mikrofonun onlara uzatılmasını ben biraz şeyi de görüyorum. Biraz tabii Türkiye'deki şu mevcut dönem değil sadece. Yani bildim bileli bir otoriteye olan fazla bir böyle bir hayranlık. Hani o her şeyi bilir tutkusu. Bu şeyde de var. Yani ülke yönetiminde, devlet yönetiminde, bürokraside. Değil mi? Mesela vali denen bir şahsiyet var mesela. Çok önemsenir yani. O bir yere gittiği zaman falan işte demeç verir. Özellikle belki işte İstanbul, Ankara dışında daha da mühimdir o. O ilin, yani şehir değil sadece, idari yapının amiri olduğu için işte demeç verir, futbol maçlarına gelir, işte yok bir stadın yapımına katkıda bulunur, adı falan verilir. Böyle bir valiye bir şey var. Ya bizim seçtiğimiz birisi bile değil vali. Bizim paramızla bize hava atan birisi. Yani bir otorite olan bir şey var. Gereksiz bir saygı var. Yani bize hizmet edecek kişiler onlar ya. Yani bu kadar abartmaya gerek yok. Yani kulüplerde de öyle. Üstelik kulüplerin genelde sahipleri yok Türkiye'de. Hani sahibi olan birkaç kulüp var, birkaç örnek var ama genelde seçilmiş kişiler. Kulüp üyeleri seçiyorlar. Yani işte büyük kulüplerde biraz daha fazla kişi seçer. Yani küçük Anadolu'ya gittikçe küçük kulüplerde üye sayısı azdır. Genel kurula katılımda daha düşük olur ama belli bir süre için seçimle gelirler işte şimdi. 2 yıl, 3 yıl. Öyle bir şey. Tabii orada bir sınırlama yok. istedikleri kadar seçim kazanıyorlar. Yani oraya da bence bir sınırlama gelmesi lazım. Kimsenin kulüpte, yani dernek statüsündeki bir kulüpte 3 dönem, 4 dönem kalmaması lazım. Belki en fazla 3 dönem. Daha fazla değil ki. Kulübün sahibi gibi oluyor yoksa. İşte böyle bir garip bir durum oldu. Yani mesela Fenerbahçe'nin önceki başkanı Aziz Yıldırım bunu çok besleyen bir kişi oldu açıkçası. Yani çok böyle ön plana geçmeyi seven, konuşan, çok fazla medyaya ayar veren bir kişiydi. O bunun ceketlerin ön plana geçmesinde bence onun çok büyük payı var. Çok uzun sürede başkan kaldı. Yani 20 yıl başkanlık yaptı. İşte onun sakıncaları zaten. Yani kulübün sahibi gibi oluyor. O kadar uzun süre kalınca birisi başkanlıkta. Ama işte şeyde de böyle. Yani küçük takımlarda da, Anadolu takımlarında da böyle. Yani teknik direktör değil ya da bir arada mesela profesyonel yönetici değil. İşte başkan konuşuyor. Yani niye olduğunu bilmiyoruz. Sen evet, Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe'de bu gelenek devam ettiriliyor. Şimdi Ali Koç da aynı şekilde başkan olarak ön planda önemli iddialarda, konuşmalarda bulunuyor sürekli. Bir de yani şöyle futbol kulübünün yönetim kurulu üyesi olmasalar bu şahısları biz hiç tanımayacağız. Ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Diğer işte bunlar için değil, genel tanım şudur: iş adamı. Hani ne işi yapıyor hiç bilmiyoruz yani. Ali Koç'u herkes bilir ailesinden dolayı. Ama onun dışında futbol takımlarının yönetim kuruluna girmiş kişiler hani bu görevi yapmasalar biz hiç onları adını duymayacağız bile yani çoğunu. Yani çok istisnai birkaç örnek vardır belki. Genelde duymaz işte. Abdullah Kiyalı bilinir. Çünkü hani onun işi Kiyalı falan işte. Hamdi Akın belki bilinir ama bir sürü kişi hakikaten bilmeyiz yani. Futbola girmemiş olsalar o tabii bir güç gösterir. Bir sürü kapı açtığı için öyle bir avantajı var yani. Geçmişteki örnekler de öyle. Yani futbolda yönetim kurulu üyesi olduktan sonra Türkiye onları tanıdı. Oradan sonra belki meşhur oldular uzun süre kalınca. Evet, Trabzonspor için de bu geçerli sanıyorum. Yani Trabzonspor çeşitli daha önceki gelmiş genel başkanları da biraz da sansasyonel, hatta ortalığı biraz sarsıcı açıklamalarıyla hep gündemde kalmayı başarmışlardı. Hatta biraz hukuku da zorlayan, biraz mı? Çok zorlayan şeyler. Yani mesela Mehmet Ali Yılmaz tabii böyle bir başkandı. Mesela herhalde bir 2-3 dönem yani ayrı dönemlerde başkanlık yaptı. İşte o hele 84 müdür onun ilk başkanlığı. Güneş Gazetesi'ni falan da satın almıştı. O arada mesela. O çok öyle bir şahsiyetti. Ama yani Trabzonspor başkanı olmasa herhalde Mehmet Ali Yılmaz'ı Türkiye pek tanımazdı açıkçası. Yani şeyden gelen başkan da pek enderdir. Yine biraz Trabzonspor'da oldu. Yani eski futbolcu olup başkan olma örneği de tabii pek artık kalmadığı için yani Süleyman Saba öyleydi. Eski futbolcu başkandı. Trabzonspor'da birkaç örnek vardı işte Faruk Rezak gibi. Genelde işte iş adamı denen birisi bir şahsiyet oluyor. Yani şey de öyle maalesef. Mesela Kayseri Spor'da herhalde Türkiye'nin üst ligdeki, süper ligdeki ilk kadın başkanı var. O da öyle. Yani yine bir iş insanı, iş kadını diyelim. O da öyle bir tip. Yani müthiş de başarısız. İşte takım küme düştü. Siyasi bağlarını kullanarak baskı yaptı, kulis yaptı. Ligden düşme kaldırıldı. Sürekli antrenör değiştiriyor falan. Yani erkeklerden beter o da yaptığıyla. Yani işte, halbuki şunu konuşmak lazım. Mesela Avrupa Kupası dedik. İşte üç Türk takımı bu hafta oynadılar. Beşiktaş bir hezimete uğradı. Fenerbahçe berabere kaldı kendi sahasında. Galatasaray işte böyle bir kafa kafaya giden maçta sonda bir gol bulup kazandı 1-0. Tek gollü galibiyeti değil mi? Genel bilanço çok kötü ve Avrupa Kupalarında, UEFA sıralamasında Türkiye işte bu sezon böyle 18.lik, 19.luk arasında gidiyor. Yani hatta gelecek sezona 20.likle başlayacak belki bu durum değişmezse. Yani felaket bir durum aslında. İşte Hırvatistan, Güney Kıbrıs gibi liglerin takımları Türkiye'nin önünde şu anda. Yani bunlar çok küçük ligler, bütçesi çok küçük, kaynakları çok az olan ligler. Yani Türkiye'nin önünde olmaları, hatta İskoçya bile bence Türkiye'nin önünde olması açıklanamayacak ligler. Yani uzun yıllarda Türkiye aslında şey tutulmuştu. 10.luk, 11.lik oralarda işte 7'ye 8'e çıktığı dönemler var. şu an 19'unculuk bir felaket. Bu neye göre, yani bu sıralama neye göre belirleniyor? Bu yıllardır konuşuruz bu açık radyoda da. UEFA ülkeler sıralama. Daha doğrusu UEFA kulüplere göre UEFA ülkeler sıralaması bu. Kulüp katsayısı. Yani dediğim gibi genelde Türkiye kulüplerin Avrupa kupalarında aldıkları puana göre 10'unculuk 11'incilikte tutunmuştu. Bu da işte belli avantajlar sağlıyor. İşte lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Bir ikinci takım yine Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyor. 5 takım yolluyorsunuz. Şimdi bu avantajların ciddi kaybolma tehlikesi var. Yani yok olabilir. Seneye değil ama bir sonraki sezonuna itibaren. Böyle bir risk var. Ama işte mesela bu konuşulmuyor. Bir sürü başka sorunlar var. Hep örtbas ediliyor. Yani bu yöneticilerin zevzeklikleri yüzünden. Başka asıl meseleleri konuşamıyoruz. Yani şeylerin, statların zeminlerini yapmayı beceremeyen kulüpler var Türkiye'de işte. Yani aylarca uğraşılıyor, yapılıyor, yine kötü. Yani top çekerek gidiyor falan. Bir türlü düzgün zemin yapmayı kulüpler öğrenemediler ve sürekli bir de dilenme hali var yani devletten. Bir dilenme. Yani hep vardı bu. İşte transferde araya bakan sokmalar falan vardı. Yani yıllarca gördük. Yani devam ediyor bir de. Bir dilenme hali. Devlete bir yamanma. Ne zaman herhalde? Bir Haziran, Temmuz mu? Dört büyük kulübün başkanı Habertürk kanalı galiba. Habertürk'e çıktılar beraber. Pek olan bir durum değildir. Böyle bir gülücükler saçarak. İşte herkes de çok alkışladı. Aa, bir yerde nasıl çıkıyorlar falan diye. Ben programı sonradan işte böyle hızlandırarak bir izledim. Utanç duydum. Çünkü tamamen şunun üzerine söylenmiş. İşte devlet bize şunu versin. Şunu yapsın. Borcumuzu silsin. İşte sağ için arazi versin. Tamamen şey. Yani kamuya yıkma aslında. Devlet dedikleri şey. Halka yıkacaklar yani. Kendi yani borçlarını. Evet. Tabii evet yani. Öyle bir şey değil ki. Bir öncelik olan bir şey, bir iş, bir uğraş yapmıyor ki bu kulüpler. İşte yani bir de kamu yararına dernek diye geçer ya bunlar. Yani kamu yararına olduklarını zaten söyleyemeyiz zaten. Kamu yararına bir şey yapmıyorlar çünkü. Hatta zararın olduğu söylenebilir yani bu kadar borç harç beceriksizlikle. Ya ben o gün utanç duydum gerçekten. Yani yine bakın işte dört başkan zaten sürekli çıkıyor, temsil ediyor, konuşuyor televizyonda da. O gün de yaptıkları bu. İşte devlet bize arazi versin. Yani niye versin? Ne münasebet? Yani işte malın mülkün neyin varsa satsan geri kalanları, araziyi al yap. Ya da proje geliştir yani. Halkın, kamunun bütçesinden finanse edilmek zorunda mı bu kulüpler? Yani eğlence sektöründen bir iş yapıyorsunuz. Ha bir de hani şu şey var işte, biz sporcu yetiştiriyoruz. Yalan, sporcu falan da yetiştirmiyorlar. Yetiştirmiyorlar, yani yetiştirdiklerini oynatmıyorlar artık işte. Yani bu da bir başka yalandır. Yani şu bence Avrupa kupalarındaki işte 55 ülke arasındaki sıralama çok mühimdir yani. Büyük bir beceriksizlik göstergesi. Yani aslında hak ederek buraya geldi. Kötü oynayarak, kötü sonuç alarak Türk takımları buraya düştü 19'unculuğa kadar. Ama yani eldeki kaynaklar, olması gereken durum, işte Türkiye'nin nüfusu, Türkiye Süper Ligi'nin mali gücü, hani mutlaka o ilk 8 civarında olmalı Türkiye. 8, 9, 10 en kötü. Böyle bir hedef konmalı. İşte herhalde beceremedikleri için de bir şeye geliyor. Hani bir tür goy goya geliyor. Maç sonrası çıkıp demeçleri vermek çok daha kolay. İşte 15 milyon taraftarımız, 20 milyon taraftarımız var. 30 milyon taraftarımız var. Ya bu böyle bir laf vardır ya yıllardır. 25 önce kaçtan açılmıştı bilmiyorum. 25 milyon sonra giderek de yükseldi o yani. 25'er milyon taraftarı var bu kulüplerin bir de. Toplayınca 75 ediyor zaten. Türkiye nüfusu 85 milyon. Yani zannediyorlar ki herkes takım tutuyor falan. Böyle bir algı var. Bir de halbuki yeni kuşaklar falan da bu işten soğuyor yani. Soğuttular. Bilmiyoruz yani şu andaki 10 ila 20 yaş arasındaki grup bu kadar canı gönülden destekleyecek mi? Yani bizim çocukluğumuzda olduğu gibi yani bir numaralı uğraşları, meraklar hani futbol mu olacak mesela maç izlemek? Yani belki değil. Bilmiyorum böyle bir araştırma var mı? Bir sürü başka uğraş var çünkü. Özellikle yani dijital alan çok geniş ve çok eğlenceli. Yani Niye izlesinler sizin takım elbisenizi? Yani başka dijital dünyadaki daha güzel şeylerle uğraştılar yani. Ve onları kapmak için başka bir proje geliştirmek lazım. Yani şu an mevcut şey değil. Ve yani olanı da kötü gösteriyorlar bu yöneticiler. Yani işte sağdakileri izleyip konuşmamız lazım gerçekten ama işte Türkiye'deki durumun herhalde bir yansıması. Yani böyle evet, bir otorite konumundaki. Burada bir de ilginç şeylerden bir tanesi de sürekli olarak maçlardan sonra kaybeden takım hangisi ise o da hakem hatalarında ısrar eden, açık, onların üzerinde altını çizen açıklamalarla kamuoyuna kendilerini duyuruyorlar. Böyle de bir garip, yani eskiden de olan ama giderek artan bir şeye dönüştü bu. Tam bir bahanecilik işte o. Yani aslında beceriksizliği kapatmak için beceriksizliklerin buldukları bir yöntem. İşte sanıyorum önceki hafta, yani son 10 günde oldu herhalde, işte Kulüpler Birliği Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir liste vermiş. Demiş ki işte şu kaç hakem? 5 ya da 7 hakem. Bunların hakemliklerini bitirin. Bitirmeyin. Aralarında Cüneyt Çakır da var. Yani mesela Türkiye'de kimse kendini beğendiremez Cüneyt Çakır. Yani Türk futbolunun çok üzerine birisi. Dünya kupalarında maç yönetiyor, Avrupa Şampiyonası'nda maç yönetiyor. İşte hatta Şampiyonlar Ligi'nde final yönetti. Yani son 10 yılda hep üst düzey turnuvalarda. Türkiye'de beğenilmez işte. Türkiye'ye göre maç yönetiyor falan. Türkiye liginin üzerinde adam. Milli takımında, liginde, kulüplerinde öyle bir kariyeri var. Hangi kulüp son 10 yılda oralara çıkmış? Hayır, yok zaten öyle bir örnek yok. Beğenmiyorlar. Hakemlerin kariyerini bitirelim. İşte bunu söyleyenler böyle yine karanlık bakışlı bir takım adamlar. Şeyi bitirecekler hakemlerin kariyerini. Ama ya onları bitirince düzelecek yani her şey. Tüm sorun o. Yani tüm sorun sizin bu yöneticiliğe soyunup en beceriksiz şekilde yönettiğiniz zannetmeniz. Yani asıl o yani. Hani şey deniyor ya, yabancı antrenör, yabancı hakem gelmesin. Yabancı yönetici, kulüpleri yabancıları satalım. Gerçekten daha iyi olur. Daha yönetilir yani. Bu hani ne yaptığını bilmeyen gruptan da kurtuluruz belki. Hakem falan değil. Yani hakemlerle ilgili sorun olabilir ama asıl sorun o değil. Asıl sorun bunun bir bahane olarak kullanılması. Açıkçası. Maalesef bu. Evet. Genel bir kültürel sorun olarak da önemli bir noktanın altını çizdik bugünkü programda. Evet, sürenin de sonuna geliyoruz artık. Eklemek biz istiyorsan. Son iki dakika şunu söyleyeyim. Tabii bu teyit edilememiştik onu ama çok acı bir olay olduğu için iki dakika değinmek istedim. Afganistan'da biliyorsunuz yani sporcuların ama özellikle kadın sporcuların çektiği bir ızdırap var. İşte dün bir haber sosyal medyaya yayıldı. Persian Independent diye bir gazeteye röportaj vermiş bir voleybol antrenörü. Afganistan genç kadın milli voleybol takımının oyuncusu Mahcabin Hakimi herhalde öyle okunur. Bunun öldürüldüğüne dair, Taliban tarafından öldürüldüğüne dair bir haber. Dünya Voleybol Federasyonu da hemen sanıyorum bir soruşturma açmış bu konuda. Ama teyit edilmemiş. Yani biliyorsunuz işte bir takım futbolcular ülkeden kurtarıldı, çıkarıldı. Fotoğrafları da oluşuyor sosyal medyada. Galiba teyit edilmedi. Bir futbolcu da, çok genç bir futbolcu da uçaktan düşenler arasındaydı. Evet, milli o ilk tutumlu. Daha o kaçış sürecinde. Evet. Bu işte bu kadın sporcuların tabii çektiği sıkıntılarla alakalı. Yani kadınlara herhalde tabii hiçbir şey yaptırılmayacak. Zaten spor da yasaklandı Taliban tarafından. Bu yasaklamanın içinde işte bir de öldürüldüğü söyleniyor. Evet. Bu genç kadın voleybolcunun. Ama dediğim gibi herhalde teyit edilemedi. Umarım yani söylenen olmamıştır. Hayatını kaybetmemiştir. Yani voleybol oynamaları bir süre içinde zor olacak ama umarım yaşamı kurtulmuştur diye düşünüyorum. Onu da son olarak değinmiş olayım. Peki, çok teşekkür ederiz acı bir haberle. İnşallah doğru değildir diyelim ve bitirelim. Evet. Abi çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor.